Hamburg erbij. Lach je maar. To ještě moc neumí, no, tak ho můžu. Na ruce ani nevíš, komu slouží! Spokání má na slunce pálí do očí! Mých si srdce anonymní kamarádu! Tušení závisí a nenávisí zory! Robot! A chvíle druhý robot bude nám vše do zpěvu! Robot! Vyjde druhý robot, bude nám všem do zpěvu! Tak jako tenkrát, i dneska jsem se zeptý zahodit pušku a přelezen přeběhnout louku, přeplavat řeku a nikdy víc už nezabíjet! Robot! A vyjde druhý robot, bude nám všem do zpěvu! Robot! A ty je druhý robot, bude nám vše do zpěvu! Robot! A ty je druhý robot, bude nám vše do zpěvu! Robot! Jeden, druhý robot, bude nám vše do zpěvu! Do zpěvu!